a zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest sobota, 23 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premier chciałby, aby egzaminy szkolne odbyły się w przewidzianych terminach. Na ponad 3 lata więzienia za kontakty z ISIS katowicki sąd skazał Marokańczyka, Murada T. We Wrocławiu dziś konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a w Warszawie Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Minister edukacji zaapelowała do nauczycieli o niezakłócanie przebiegu egzaminów. Zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą, by byli przy swoich uczniach, powiedziała Anna Zalewska. Szef ZNP Sławomir Broniarz odpowiedział, że to, czy dojdzie do strajku, zależy wyłącznie od szefowej MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia rozpoczęcie bezterminowego strajku w szkołach. Jeśli do niego dojdzie, to może on zakłócić przebieg egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Radia Wrocław powiedział, że chciałby, aby egzaminy odbyły się w przewidzianym terminach. Na ten czas nauczycieli w szkołach wesprą zespoły zapasowe mające uzupełnić ewentualne braki kadrowe. Będziemy starali się również, żeby zespoły zapasowe, rezerwowe zespoły egzaminacyjne, takie na roboczo nazwijmy, żeby też w tych miejscach, w których nauczyciele zdecydują się protestować poprzez niewzięcie udziału w egzaminie, żeby tam te zespoły łagodziły skutki tego protestu. Odnosząc się do roli szefa ZNP, premier zarzucił mu polityczne motywacje. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego ma wybory u siebie, teraz właśnie, w tym roku. A więc teraz rozumiem, dlaczego on w taki sposób upolitycznił cały ten proces. W poniedziałek, 25 marca, ma się odbyć posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego poświęcone sytuacji w oświacie. W spotkaniu ma uczestniczyć Anna Zalewska oraz przedstawiciele rządu i związków zawodowych. Na 3 lata i 8 miesięcy więzienia za kontakty z tak zwanym państwem islamskim skazał katowicki sąd Marokańczyka, Murada T. Oskarżenie dotyczyło udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, posiadania narkotyków i posługiwania się sfałszowanymi dokumentami. Postępowanie było trudne i oparte o poszlaki, mówi prokurator Paweł Leks. Wymagało ogromnej pracy, ogromnej analizy dowodów pozyskanych w szeregu krajów Europy. Był zwiadowcą, ale jednocześnie był w stałym kontakcie z jednym z głównych organizatorów zamachów terrorystycznych w Europie, czyli Abdelhamidem Abboudem, jednym z najbardziej niebezpiecznych terrorystów świata. Obrońca skazanego, Krzysztof Młodzik, zapowiedział odwołanie do sądu apelacyjnego. Najważniejszym zarzutem dla nas jest ten zarzut udziału w organizacji ISIS i oskarżony konsekwentnie od samego zatrzymania nie przyznaje się i w apelacji będziemy starać się wykazać, że jednak nie ponosi winy w zakresie tego zarzutu. Murad T. został zatrzymany we wrześniu 2016 roku w Rybniku, gdzie mieszkał ze swoją żoną Polką. Od tego czasu jest w areszcie. Orderem Orła Białego, najstarszym i najważniejszym polskim odznaczeniem państwowym, został uhonorowany prezydent Węgier. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Janosz Ader miał i ma ogromny wpływ na przyjaźń między obydwoma narodami. Cieszę się ogromnie, ekscelencjo, panie prezydencie, drodzy węgierscy przyjaciele, że ta przyjaźń dzisiaj procentuje nam także gospodarczo, że wymiana gospodarcza pomiędzy Polską a Węgrami rozwija się tak wspaniale, a przyjaźń między ludźmi się pogłębia, że coraz więcej Węgrów odwiedza Polskę i coraz więcej Polaków odwiedza Węgry. W Kielcach świętowano Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W stolicy Dolnego Śląska odbędzie się dziś konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj Zjednoczona Prawica przedstawiła listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Są na nich przedstawiciele PiS, Solidarnej Polski, Porozumienia i Prawicy. W Warszawie listę otwiera eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski. W Wielkopolsce wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski, a pomorską jedynką jest Anna Fotyga. Listę okręgu szczecińskiego otwiera Joachim Brudziński, a białostockiego Karol Karski. W Warszawie zbierze się dziś Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jej członkowie mają zatwierdzić kandydatów na listach Koalicji Europejskiej. Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna ma przedstawić program kampanii, mówić o miejscu Polski w Unii i o wizji polityki zagranicznej według PO. Na Radzie Krajowej przewidziano też wystąpienie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który jest wiceszefem Europejskiej Partii Ludowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy poniżej zera w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku, w centrum kraju plus 3, nad morzem i w Małopolsce około 5, na zachodzie 6 stopni. Na zachodzie miejscami mrzawki, a na krańcach południowo-wschodnich słaby deszcz. Sobota pogodna i ciepła, jedynie po południu na północy może popadać. 12 stopni w Suwałkach, 14 w Gdańsku i Kielcach, 15 w Warszawie, 16 w Toruniu, 18 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą sobotę w liście osobistej moimi gośćmi w studiu BBC w Londynie będą muzycy zespołu Cinematic Orchestra. Zapraszam w sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Polski beat. Polski dobry wieczór. Dobry wieczór. Hirek Wrona. Marta Malinowska. Dzisiaj tak bardzo dynamicznie, aczkolwiek znowuż refleksyjnie mocno, ponieważ grupa Deserter koi nas dźwiękami bardzo takimi dynamicznymi, a oprócz tego jeszcze... Czy koi tą nienawiścią, Hirek? To powiem ci, że nietypowe sposoby masz na ukojenie. Wiesz co, to nie jest takie ukojenie, bo powiem ci tak, że ktoś głośno musi powiedzieć o tym, co go wkurza, o tych wszystkich takich złych stronach naszego życia i złych stronach XXI wieku. Będzie dzisiaj gość w naszej audycji, wyjątkowy, później dowiecie się kto, który też jest momentami bardzo wkurzony i nie kryje tego i potrafi o tym bardzo fajnie opowiedzieć. Także rozpoczęliśmy Deserterem, to są nagrania jeszcze niepublikowane, mam nadzieję, że niebawem ukażą się na płycie i będziemy mogli sobie całego albumu posłuchać. We can call them, bring the pile up. Człowiek futerale. Tak zatytułowany był ten utwór i tak zatytułowana jest płyta, z której pochodziło to nagranie. A z tym utworem i z tym albumem wiąże się dosyć ciekawa historia, mianowicie trafiłem na niego 20 lat temu i później przez lat wiele szukałem ludzi, którzy nagrali tę płytę i nie mogłem ich odnaleźć, nie mogłem na nich trafić. Telefony, które były napisane na płycie, w ogóle nie działały. Nikt mi nie był w stanie powiedzieć, kto to był, kim są ci muzycy, a nagrali jedną z najciekawszych, moim zdaniem, polskich płyt lat 80. Bass Grohl, tak się nazywał duet, który to zrobił, i nagle oni się po 20 latach reaktywowali, ponieważ usłyszeli swoje nagranie w jednej z moich audycji w Trójce i powiedzieli: wiesz co, Hirek, to my sobie coś tam zrobimy. Dwóch jazzowych muzyków, którzy dostali do ręki automaty perkusyjne i studio z wielośladami, a ich brat wydawał słynny zespół Paktofonika. I to był słynny Gustaw. I tu już nasz gość wie, o kogo chodzi. Chciałem, żebyśmy uspokoili nieco emocji, bo będzie rozmowa za chwilę bardzo ekspresyjna i bardzo dynamiczna, dlatego że naszym gościem jest Sokół. Witaj, Wojtek. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, tak. Nowa płyta Wojtek Sokół. Długo się zbierałeś do nagrania tego albumu? Chwilę. Chwilę się zbierałem. Ja to wszystko wiem, bo jakoś tak na bieżąco jesteśmy z Wojtkiem w kontakcie. Nie dość tego, ta sympatia zawiązała się kilkanaście lat temu, a zaczęło się od takiej naszej słynnej, to jest znana historia gdzieś tam w social mediach, więc ja ją tylko opowiem jeszcze słuchaczom Trójki. Zaczęło się od tego, że Wojtek kiedyś coś tam powiedział, ja coś zrobiłem, Wojtkowi to się nie spodobało i zaczęliśmy do siebie maile pisać. W sposób bardzo burzliwy, przez pół roku. A w końcu się okazało, że się polubiliśmy i do dzisiaj jesteśmy kolegami, lat kilkanaście minęło. Zawsze byłem i jestem wielkim miłośnikiem twojego talentu i powiem ci, że to chcę publicznie oświadczyć, że album jest bardzo dobry, bardzo przemyślany, mnóstwo dobrych tekstów. Ale chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o producentach, o tej muzyce i przede wszystkim chciałbym, żebyś powiedział, dlaczego tak długo zwlekałeś z wydaniem tej płyty? Ja zawsze lubiłem pracować z kimś. Nie, jakoś nie miałem może w sobie ani potrzeby jakiejś takiej solowego działania, ani może jakiejś wystarczającej motywacji. Chociaż ciężko powiedzieć. A może po prostu musiałem odczekać. I ja lubię projekty z kimś w ogóle, wiesz? I lubię, zwłaszcza jeśli ktoś jest w kontrze do mnie. Czyli ma inny głos, nie wiem, albo na przykład nie jest mężczyzną. Wiesz. I wtedy to jest ciekawe, no bo jakby jeśli są dwie osoby, które są podobne do siebie, to zawsze jest to chyba mniej ciekawe mimo wszystko. A to słychać na tej płycie, mimo że to twoja płyta solowa, to przecież obfitująca w gości, szczególnie te refreny. Chyba gdzieś dochodziłeś do momentu, że jednak była potrzeba, żeby refren został czysto zaśpiewany. Ja lubię, wiesz, a poza tym absolutnie nie potrafię śpiewać, w związku z czym z siłą rzeczy, a że lubię rzeczy, które są melodyjne i brakowałoby mi tego pewnie. To dobrze, to może rozpocznijmy od pierwszego nagrania, które wybrałem. MC Hasselblad i Soko. Obraz wisi przede mną w białej galerii. Fangora, studium przestrzeni. Oglądam niuanse odcieni, chłopcze. Inna pora, wciąż ze sztuką, w innej bieli, dobrze. Na stalowej etiudzie pijemy, ona na śniegu, topless. W szklanym pokoju na 33, siedzę naprzeciw, siedmiu kolesi. Przybyliśmy z innych czasoprzestrzeni, jak leci. Hermenegildo Gajery, Excel zyski, wielkie cyfry. Ty mi wysyłasz memy i jeszcze filmik bez bielizny. Zmielony najgorzej, korek na drodze, miasto ryje głowę. Przebieram się w samochodzie, znów na szybie mandat wchodzę. Jakiś polityk chce, żebym na urodzinach zagrał córek. Dobra. Jeden warunek, zrobi mi chórek, Magda Ogórek. Shot, daj wody, gorzka jest jak jutrzejsze wspomnienia. Komnat nowy, rozkład, żadnych wspomnień jeszcze nie mam. Wejdę do Wiktorii, siadam w lobby, z kolegami z branży przejdzie do historii, bo recepcja już na barze tańczy. To ja, a kim jesteś ty? Kim jesteś ty? To ja, a kim jesteś ty? Kim jesteś ty? Fotograficznych szczegółach od lat szkicuję miasto w słowach. Mów do mnie MC Hasselblad, a nie Kodak. Nocą jadę polować, słucham Labusz i Rachmaninowa. Najdroższy towar to czas, ktoś nim już zaczął dealować. Wbijam zjazd Nawaryńskiego z trasy przy remoncie. Robił ten znak na bank, chłop zepsutym shiftem w kąpie. Pit stop na Polnej, po małą pociechę na Orlen. Punkty faktura rogali, kole, pini zielone. A okej, okay. Wchodzę w zakręt bokiem, hindus szamon popsuł rower. Staję pod blokiem, na mój widok skaczą z okien. Wartownie parter, tulipany całkiem. Panieński bankiet, różowe rogi świecą na łbie. Ich stripteaser, za żaluzji strzela focha na mnie. Idę do kumpli, piętro wyżej, bo tam jest normalnie łap. Marynarkę biznesowe cztery, dziś kolacje. Belweder gadle, patrzę zawsze w oczy szczery. Przytołasz się, to ja. Kim jesteś ty? Kim jesteś ty? To ja. A kim jesteś ty? Kim jesteś ty? Wielu recenzentów tego albumu odwołuje się do czegoś tam, co już było w polskim rapie, a mnie się, Wojtek, wydaje, że dzięki producentom, o których chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali, i twoim unikatowym tekstom i bardzo indywidualnym przemyśleniom, sprawiłeś, że tak naprawdę to jest płyta, która niesie zupełnie nową jakość. Więc porozmawiajmy o tych producentach, którzy są na tym albumie. No jest ich sporo i częściowo to są ludzie, z którymi już pracowałem wcześniej, częściowo ludzie, z którymi miałem okazję pracować po raz pierwszy. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliśmy, wyprodukował Dry School, z którym pracowałem już wcześniej, bo wyprodukował kawałek mój z gościnnym udziałem Dawida Podsiadło. Podsiadły? Podsiadło? Nigdy nie wiem. Wszystko odmieniamy. Chyba odmieniamy. Tak. Tak. Czyli Podsiadły. Tak. Mhm. Dawida Podsiadły. Dobrze, będę wiedział, dziękuję ci. Kolejne cenne wizyty u ciebie zawsze, wiesz. Słuchaj, co jest takie znamienne, na tej płycie jest mało zagranicznych producentów, a dokładnie jeden duet producencki z Berlina, Broke Boys, a pięć moich ostatnich płyt to było zdominowanych głównie przez zagraniczne produkcje. Zawsze lubiłem pracować z ludźmi z zagranicy, głównie przez to, żeby też szukałem rzeczy unikalnych i nie chciałem korzystać z tego żelaznego zestawu polskich, choć uważam, że bardzo zdolnych producentów. Mhm. Ale jakoś tak uciekałem od tego, bo chciałem zawsze robić rzeczy trochę inne niż inni, więc szukałem często właśnie jakichś tych rzeczy za granicą. Producenci świetni, no przede wszystkim Magiera, który chyba ma jakiś w ogóle drugą młodość ewidentną. No właśnie, wyjąłeś mi to sus, bo chciałem powiedzieć, że on po prostu jest niesamowity. Sprytny Eskimos i Lepiej jak jest lepiej. To jest też Magiery beat i to naprawdę, no trzeba przyznać, że to co robi to, co robi Magiera teraz, jest tak różnorodne i zrobił tyle projektów różnych, no bo przecież i płyta Małpy, i płyta Ryśka Pei, i różne inne płyty, na których się pojawia. I jeszcze cały czas projekt Evo Revo. Wiesz, no jakby no, tych rzeczy jest naprawdę dużo. To było dla mnie też zaskoczenie, że akurat te produkcje są Magiery, bo one brzmią niesamowicie progresywnie, a jednak Magiera jakby ma ugruntowaną pozycję w tej historii polskiej muzyki. Nie wiem, czy mam nadzieję, że jest wam znana postać Danego Browna. Jakby idealnie słyszałabym go na tych bitach, ale jeszcze to, że jest wokal i to jest dosyć wysoki falset, chociażby w Sprytnym Eskimosie, powoduje też, że jakby efekt ostateczny odbioru tego bitu jest jeszcze inny, niż się nastawiłam po pierwszej zwrotce. Tak, no, on się też zaczyna zupełnie inaczej niż się później rozwija. No, nie, no, to jest ciekawe, to fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, bo tak jak Magiera wyprodukował bardzo nowoczesne rzeczy i elektroniczne, tak na przykład Bartek Kruczyński, czyli Phantom, czyli Pejzaż, wyprodukował z kolei chyba najbardziej hip-hopowy bit tak, na płycie. To kolejny szok przy słuchaniu. Ale to jest super. Ja zawsze staram się brać od producentów rzeczy, które też nie są dla nich typowe, bo to no, raz w życiu chciałem mieć typową rzecz, jak brałem bit od DJ-a Premiera. No, to wtedy chciałem mieć typowy bit Premiera. Ale generalnie staram się szukać. Ja często śmieją się nawet producenci ze mnie, bo ja im mówię, daj mi takie rzeczy, szkice, które tam masz, jakieś swoje na przykład, o ile nie mam jakiegoś, nie szukam bardzo konkretnych rzeczy i wtedy proszę ich, żeby zrobili coś dla mnie jakby od początku do końca. Ale jak na przykład nie wiem do końca, czego szukam i proszę ich o jakieś szkice, które gdzieś tam mają, to często ich proszę o to, żeby dali mi rzeczy, których nikt inny by nie wziął na pewno, albo które po prostu kompletnie są dla nich gdzieś tam dziwne i niestandardowe. Ja wiem też, że twoi współpracownicy, czy właściwie Grobel, którego mam na myśli, gdzieś pomagał ci przy szukaniu tych bitów i producentów i naprawdę daleko w polską scenę, niezależną również jego macki, sięgały. I zastanawiam się, czy była jakaś taka grupa producentów właśnie, których wiedziałeś, że chcesz mieć na tym albumie, niezależnie od tego, co ci zaproponują. Czy wspomniany już tutaj Bartek Kruczyński, który jakby było dla mnie totalnym szokiem też, że akurat ten toporny hip-hopowy bit jest właśnie jego. No. Wiesz, ale jaki fajny. Z Bartkiem. Znaczy zestaw Sokół, Bartek Kruczyński i Andrzej Zaucha to jest historyczny moment w polskiej muzyce. Myślę, że warto go odnotować, podkreślić. Dziękuję. To, no, wiesz, z Bartkiem wiadomo było, że chcemy coś zrobić, bo w ogóle my z Groblem mamy label Most. Nie hip-hopowy tym razem, tylko powiedziałbym, że z taką dość ambitną muzyką elektroniczną, i od początku byliśmy nastawieni na to, że chłopaków z Mostu zaprosimy na pewno. Stąd też znalazł się Duit, znalazł się właśnie Phantom. Też przy realizacji wokali w wersjach jeszcze prewkowych, z których część została jako ostateczne na płycie, bo po prostu była jakaś taka emocja, że nie chciałem się ich pozbywać. Z kolei pracował też Adam Brocki, który też jest związany z nami w Moście, więc ta ekipa mostowa się przewijała i ona była pewna, że na pewno z nimi coś się wydarzy. Słuchajcie, ja muszę zapanować tutaj troszeczkę nad tą rozmową, bo Marta w ogóle zasypała Wojtka pytaniami. Dobrze, to teraz posłuchajmy sobie utworu, wróćmy do połowy wypowiedzi Sokoła, czyli utwór Lepiej, jak jest lepiej. I tutaj na wokalu jeszcze mój sąsiad, nie ukrywam, Mateusz Krautwurst. Bardzo dziękuję, że go zaprosiłeś na tę płytę, bo to bardzo zdolny chłopak jest. A myślałem, że po prostu chciałeś zrobić imprezę i go nie było w domu, skoro to sąsiad, i że dziękuję, że akurat tego nie było. Nie, no bardzo zdolny, no bardzo. Tak, wielki, wielki głos. Zatem posłuchajmy tego utworu. Do Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. Trzech na trzy, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy, nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia. Przeszedłem cały świat i nadal nie nic nie wiem. Chcę wierzyć, że wciąż mogę. Czołgałem się i biegłem, żeby żyć. Kopałem studnie, by móc pić wodę. Lepiej ja. Stare baby, zero naszych na top kanał. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce i w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kitrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia. Przeszedłem cały świat i nadal nic nie wiem. Chcę wierzyć, że wciąż mogę. Czołgałem się i biegłem, żeby żyć. Kopałem studnie, by móc pić wodę. Lepiej ja. Miga i odbija się w kawałkach szkła na glebie. Autoalarm wyje od zamówień, pager raz się grzeje, a ja idę sześćką nocą znów do ciebie. W Polonii przespalmy w donicach, skaczę na tygrysa. Chuda bestia w złotej kecie na parkiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie. To był Bit Magiery. Za chwilę będzie piosenka, gdzie będzie głos Andrzeja Zauchy, ale wcześniej może wróćmy do naszej rozmowy i jeszcze do producentów. Co takiego, Wojtek, stało się, że w pewnym momencie postanowiłeś obok Prosto mieć jeszcze Most? No przede wszystkim właśnie poznałem Rafała lepiej, bo poznaliśmy się już jakiś czas wcześniej, ale poznałem go lepiej i zrobił na mnie wrażenie człowieka, który jest po prostu chodzącą encyklopedią muzyczną. Zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, ale absolutnie nie tylko, bo czasami po prostu wie więcej ode mnie w ogóle w kwestiach hip-hopowych i wymienia mi jakieś rzeczy, o których ja w życiu nie słyszałem. Więc jest to zaskakująca postać, którą bardzo szanuję i no i wiedziałem, że ma bardzo dużo pomysłów na wydawanie rzeczy jakichś, a nie ma zaplecza. Więc ja po prostu tylko i wyłącznie po prostu użyczyłem mu zaplecza i wiesz, a on jest jak najbardziej mózgiem operacji. No jest to, wiesz, piękne wydawanie muzyki, która jest instrumentalna, jakby bez tekstów, bez tego ograniczenia się polskim językiem, bo ta muzyka jest totalnie bez granic. No. Możesz się sprzedawać w Tokio i w Berlinie i wiesz, i w Moskwie i właściwie... I tak się dzieje. I ci elektronicy naprawdę może nie dominują, ale bardzo są aktywni na tych rynkach niepolskich i właściwie w tej chwili, jeżeli mówimy o jakiejś ekspansji polskiej muzyki poza granicę, to właśnie elektronika i jazz. które są słuchane i można sobie kupić. Ja bardzo jestem intensywnym użytkownikiem Discogsa, gdzie diguję i wyszukuję mnóstwo płyt i widzę po prostu, jak wiele nagrań z polskimi rzeczami, to starymi elektronicznymi nawet, jest poszukiwanych, jakie ceny ma. To jest w ogóle wprost niewiarygodne. Jeszcze chciałbym się zapytać o głos, którego za chwilę posłuchamy w utworze zatytułowanym Pomyłka, Andrzeja Zauchy. Jak w ogóle, skąd pomysł na tego Andrzeja i jak to się stało, że w ogóle on nam się pojawił, bo dzisiaj to trzeba prawa kupować i tak dalej. No tak, to prawda. Trochę było papierkowej roboty. Chciałem niniejszym podziękować spadkobiercom pana Andrzeja za to, że zgodzili się i to jeszcze w tak pięknej formie, że mogliśmy opisać ten utwór jako featuring Andrzej Zaucha, co było dla nas też bardzo fajnym zaskoczeniem, pozytywnym. No ja pisząc jakby ten utwór już wiadomo o jakiej tematyce, nazwałem go roboczo po prostu Zaucha i on tak się nazywał u mnie na komputerze, jeszcze jak nie dokończyłem tekstu nawet, tak, tylko tak do połowy był napisany. No i potem poprosiłem właśnie najpierw Bartka, żeby się zastanowił nad jakimś totalnie nieznanym i niesztandarowym i niesztampowym i nieobcykanym i po prostu fragmentem wokalu Andrzeja, żeby go użyć. I muszę powiedzieć, że coś tam był jakiś problem, że Bartek nie mógł niczego znaleźć i wtedy pomyślałem, dobra, to poprośmy o to Kepsa. No i Keps to załatwił w moment i powiem ci, że no, to załatwił to naprawdę dobrze. No a potem to już było tylko, wiesz, no, czekanie, jakby czy to zyska aprobatę. Tam też był autor tekstu, autor muzyki, już nie pamiętam, ale też jeden z panów nie żyje i też to już byli spadkobiercy. Więc no, było trochę naprawdę później czyszczenia tego tematu, ale okazało się, że wszyscy są zadowoleni i możemy z tym wyjść. Bardzo proszę. Własnych marzeń, żadna jarzeniówka tu nie miga, nawet już nie marzę. Dla jednych noce są niebieskie, dla innych czarne. My mamy pierwszą i zieloną noc razem. Ślepi w domino grają, mają same mydła. Kto pierwszy zdąży je położyć, ten myśli, że wygrał. W imię rozrywki podetniemy komuś skrzydła, bo trzymasz go za rękę, ale patrzysz na mnie, inna. Czyjeś szczęście to czasami czyjaś krzywda. Przepraszam, że ci zmarnowałem życie, pomyłka. Rozmowa zawsze się zaczyna po trzech drinkach. Ma wiele wątków i urywa nagle w środku tyłka. Słowo koniec i gaśnie film. Ja leżę, ty wyczuwasz, że już chyba musisz iść. Klikam Ubera ci, chłodno trzaskają drzwi. Drogę do niego, punkt na mapie pokazuje mi. Weź chociaż prysznic w domu, bo jesteś pełna mnie. Od przyjaciółki wracasz komu, mogłaś zryć tak łeb. Ta pewność siebie, wiedziałem, że cię mogę mieć. I skorzystałem z ciebie, chciałem, ale jest mi źle. Bo chociaż nie znam go, to czuję skruchę, opowiedz mu szczegóły, niech zastrzeli mnie jak za uchę. Użyłem cię, to nie dźwięk jego broni. Chyba byłem kiedyś nim, bo on nie strzela, a mnie boli. Z oczu prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się... Dziko byłeś planem, muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem. Nie będzie tak jak było, bo świat już nie ten sam. Miłość to nie miłość i za to już nie łza. Czyjeś szczęście to czasami czyjaś krzywda. Pomyłka. Czyjeś szczęście to czasami czyjaś krzywda. Pomyłka. To był utwór Pomyłka z udziałem Andrzeja Zauchy, głosu Andrzeja Zauchy. Chciałbym cię jeszcze zapytać o udział innych artystów na twojej płycie. Proszę, pytaj. Pytam, dobrze. To może doprecyzujemy to pytanie, czy ci artyści są tożsami z twoimi obecnymi sympatiami rapowymi przede wszystkim? No na pewno nie zapraszałbym gości na płytek, których nie lubię albo nie, których uważam za kiepskich raperów. A zdarzyło się tak, że ktoś ci odmówił na przykład udział w płycie? O ile pamiętam, do tej pory raz w życiu był to wokalista zespołu Raz, Dwa, Trzy. I było to bardzo dawno temu. Mhm. Jakieś, przypuszczam, 14 lat temu. Trzeba było samplować. 14 lat temu, no myślę, że nie... Faktycznie wtedy porwałem się trochę za bezczelnie może jeszcze. Ale ty zawsze byłeś bezczelny. Słuchaj, no kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, prawda? Słuchaj, a utwór kiedy... wyszedł, w którym chciałeś, żeby był? Nie, w końcu go nie zrobiliśmy, ale znaczy w sensie, bo ja nie miałem tego utworu, mhm. Po prostu miałem pomysł, żeby coś zrobić. Mhm. To jedyna, jaką sobie przypominam sytuację. Druga sytuacja, jaką pamiętam, to chciałem zremiksować, użyć po prostu lupa bardzo chamsko z największego hitu, po prostu Sweet Dreams zespołu Eurythmics. No i pani Anna, rozumiesz, poprosiła o tłumaczenie tekstu na język angielski, dostała i to bardzo krótka odpowiedź była, że nie wyrażamy zgody. Tak. Tutaj chyba problemów, tak mi się wydaje przynajmniej, nie było negocjacyjnych z tymi gośćmi, którzy już tak fizycznie się pojawili. Ja to przede wszystkim o Lenę chciałem zapytać. Początku. To od końca. Nie było, na szczęście nie było. Nastąpiła jedna zmiana jakby w refrenie, tutaj też spowodowana brakiem i czasu i jakby też te trochę zmianą później refrenową, bo ja napisałem pierwszą wersję refrenu, najpierw w sprytnym Eskimosie, a potem poprosiłem, bo stwierdziliśmy komisyjnie, że jednak ten mój jest zbyt wulgarny i zmieniliśmy, ja poprosiłem Rasa Arka za Mentalizm, żeby napisał refren, więc to jest jedyny właściwie, no oprócz zwrotek raperów, którzy oczywiście pisali swoje zwrotki sami, ale to jest jedyna rzecz, Ghostwriterska na tej płycie i tutaj Arek jak najbardziej, którego uważam za świetnego tekściarza. Więc z Mateuszem znaliśmy się wcześniej Krautwurstem, zacznę po kolei. Robił mi już jakieś chórki, pamiętam do kawałka z Rób to, w co wierzysz. Od początku wiedziałem, że kiedyś trzeba coś razem zrobić, bo to jest faktycznie bardzo wyjątkowy głos. Ja uważam, że nie ma farta za bardzo do własnych utworów. W sensie, no jakoś do tej pory tam cały czas... Nie trafił może na dobrych współpracowników tak jeszcze. Tak myślę. Jakby zresztą gadałem z nim o tym też i myślę, że po prostu troszeczkę w innym kierunku bym, gdybym oczywiście, bo wcale nie zamierzam, ani się nie pakuje się w nie swoje sprawy, ale ja bym inaczej trochę pokierował jakby jego karierą, mówiąc szczerze. A zwłaszcza, że tam potencjał jest ogromny i mam nadzieję, że słuchacze też docenią ten referent. To cię zachęcam i słuchaczy, przepraszam, że tutaj wejdę do znalezienia sobie na YouTubie takiego fragmentu, który jest opisany jako Hirek Wrona bitwa. O. I tam jest Mateusz. Kiedyś był taki talent show w telewizji Polsat. Ja byłem wykładowcą dla tych ludzi, którzy tam występowali. I w pewnym momencie mówię, słuchajcie, to zróbmy sobie bitwę, tak jak to kiedyś robiono jeszcze w czasach, kiedy był gospel i blues. I jeden śpiewał, i drugi śpiewał. Jeden z nich był Mateusz. Słuchajcie, to jest niesamowite. To cały czas gdzieś tam funkcjonuje sobie w internecie. Można to zobaczyć. I można zobaczyć nieprawdopodobny talent Mateusza. Naprawdę nieprawdopodobny. Super. No wiesz, Mateusz, no świetnie, ja jestem bardzo zadowolony z tego refrenu, absolutnie po prostu wstrzelił się tak jak sobie to wyobrażaliśmy, zmienił trochę melodię, którą zaproponowaliśmy, więc jest jego inwencja i wyszło to tylko i wyłącznie in plus. Potem mamy w sprytnym męskim osiu mamy Igo, kolejny świetny męski głos, jakby aktualnie, z tego co wiem, to Igor kończy swoją płytę. Więc to też będzie... Też czekam na tę płytę bardzo, tak. Będzie ciekawa sytuacja, więc też na pewno... No, też bardzo zachęcam słuchaczy wszystkich do zapoznania się, ten, kto jeszcze nie zna Igo z jego twórczością. No i dochodzimy do twojej ukochanej Leny, tak? Lena... A to raperów na razie pomijasz, tak? Raperów pomijam, okay. Zostawiam ich na koniec. Zaczynamy od wokalistów, bo oni więcej musieli ćwiczyć, rozumiesz pewnie, żeby być tu, gdzie są. My jesteśmy tą leniwą częścią społeczeństwa. No i Lena nagrywała w Tajlandii, gdyż była właśnie na wakacjach i musiałem jej wynająć studio na Koh Samui. Zresztą nie tylko ona, i tu możemy płynnie przejść do raperów. Taco Hemingway też nagrywał w Tajlandii, bo też był na wakacjach. Jak wiemy, każdy prawdziwy Polak jest na wakacjach w Tajlandii już od paru ładnych lat. A ja nie byłem w życiu w Tajlandii. No to ja nie wiem, to znaczy, że ty masz jakieś obce korzenie chyba, wiesz? Bo wszyscy Polacy jeżdżą do Tajlandii. Nie mów o tym głośno. Już od wielu lat Kirek się demaskujesz w tym kraju, wiesz, takie nietypowe upodobania muzyczne. Ja nie wiem, ale naprawdę było tak, że jakieś 60% moich znajomych po prostu była w Tajlandii w pewnym momencie. Ja mówię, to jest niemożliwe po prostu, aż to jakaś jest nierealna sytuacja. Miałem być z nimi, no ale niestety nie mogłem, bo musiałem siedzieć i kończyć płytę. A tam... Ja to Ustroń, Polanica, Zdrój. Ale ja też bywam w takich miejscach. No w Ustroniu akurat nie byłem, ale w różnych... Ja na przykład marzę teraz, żeby już, wiesz, jestem w tym wieku, że już mogę, że już nie ma przypału, żeby pojechać do sanatorium. Słuchaj, to już poza anteną powiem ci, co się dzieje w sanatoriach. Nie jedź tam, stary, nie jedź do sanatorium, absolutnie. Oj. Dobrze, to przejdźmy do tych raperów, bo się trochę zapędziliśmy. No mam na płycie jeszcze Oskara z zespołu Problem. No, uważam, że wybitnie opowiadającego historię i to jest taka, no umówmy się, dosyć mocna pozycja na polskiej scenie rapowej teraz, jeśli chodzi o to, co przez ostatnie parę lat pokazał Problem. No, zbudował sobie bardzo wysoką pozycję, zresztą co widać też po dzisiejszym notowaniu Olisu. No i jeszcze mam na płycie... Hevre. To jest tak tajemnicza sytuacja. No z Hevrą znamy się wiele, wiele lat. Kuba, który podpisuje się tym enigmatycznym znaczkiem Szekla, po prostu produkował mi już pierwsze rzeczy na WWO, już na pierwszej płycie WWO, tam był jego beat, a z kolei na trzeciej płycie WWO był też jego beat w kawałku, w którym nawijałem z Wilkiem i Antuszabl Smak chwili, więc jakby kilka razy spotykaliśmy się na różnych, no ale teraz chciałem wejść w tą ich jakby bardzo historię, tak? Czyli jakby to nie ja zapraszałem Hevrę, można powiedzieć, tylko ja wprosiłem się do Hevry i chciałem mieć właśnie wejść w ten ich świat i zobaczyć, jak tam jest. Nie? Myślę, że wyszło. Słuchaj, lata mijają i to jest coś, co nas łączy, a my cały czas jesteśmy ciekawi świata, bo kiedy słucham twojej opowieści o tej płycie, a znam ją i bardzo, tak jak powiedziałem już wcześniej, podoba mi się, to jest płyta, którą nagrał człowiek ciekawy świata. Ja mam 60 lat prawie i zacząłem na przykład pracować na uczelni po to, żeby zdobywać wiedzę. Ale ja uczę studentów z tym, że tak naprawdę najpierw ja ją zdobywam, a później przekazuję ją studentom. Bo fajne. Też jestem ciekawy świata, tego co się wokół nas dzieje. Ale przegadaliśmy strasznie dużo. Kolejne nagranie Sokoła z płyty Wojtek Soku. Potężny kac jak Ham, co cały balkon dźwiga na Ujazdowskich z brodą chyba. Zjebany sen w kawałkach, cały pływał jak Phelps, naćpany fetą w wannie po grzybach. Jestem za stary na wyjścia z nimi, kminisz za młody duchem na wyjścia z dorosłymi. Uszczelnię serce, daj mi silikonu, znów bije jak 100 chorych psychicznie metronomu. Metro domu, zawracam znowu na bal, jakby czekał tam jakiś znak albo święty gral. Wciąż gram, wciąż dwa, stacą karzeł, a amator wrażeń obok snu. bazę. Anonimowo tu szans już nie mam raczej. Zachciało się raperem być, to cenę płacę. Mimo że moja dusza płacze w dziwny sposób, cienie osób i tylko echo cichych głosów. Tak, że chyba smutno piszę. Cyce, cyce, cyce, zwróć uwagę na muzykę. I nagle nie pasuje tu, bo nie chcę błyszczeć. Gubisz wroga, przypnij tornistę. Nie będę grał jak wszyscy, to że nada. To był rap, nie maskarada. Mam 40 lat, jestem mężczyzną. Nowy hip-hop to pluszowy człowiek z blizną. To pluszowy człowiek z blizną. To pluszowy człowiek z blizną. Z nazwą w godle umieszczonym na tablicy oplecionej niestarannie chińskim ledem. Baba z tacą z wąsem niesie z szarym żółtkiem jajko w zjuczałym błyszczącym majonezie. Szef chyba poszedł leżeć, powiedzieć, tu nikt mnie nie zna. Bardzo ufam takim miejscom, do biedy czuję niechęć. Ale zapach tanich perfum prostytutek znaczy jedno, bezpieczeństwo. Mijam je na korytarzu, ich brzydotek inkiet cwany kryje przez brudny abażur, przez te cienkie ściany. Udawana rozkosz tworzy dźwięku plamy, brakuje im aranżu. Kto świat, tak zakompleksieni ludzie, że żebrali przed lustrami o uwagę. Dobra, muszę wracać do swojego życia, gdzie czasami mam wrażenie się znalazłem przez przypadek. Tak, że chyba smutno piszę. Cyce, cyce, cyce, zwróć uwagę na muzykę. I nagle nie pasuje tu, bo nie chcę błyszczeć. Gubisz wroga, przypnij tornistę. Nie będę grał jak wszyscy, to że nada. To był rap, nie maskarada. Mam 40 lat, jestem mężczyzną. Nowy hip-hop to pluszowy człowiek z blizną. To pluszowy człowiek z blizną. To pluszowy człowiek z blizną. No dobrze, porozmawialiśmy o gościach wszystkich, o producentach, to teraz chciałbym jeszcze, Wojtek, na zakończenie naszego spotkania, żebyś powiedział o koncertach, o tym, co planujecie. Wiem, że jest jakiś tajemniczy projekt, który pod koniec roku ma się odbyć. Możesz ujawnić już szczegóły? Jest tak tajemniczy, że ja nic o nim nie wiem. Nie, no jakaś trasa światowa, wiesz, tam z... No jest, kończymy właśnie dogadywanie. La Scala, te sprawy. To jest taka sytuacja, że ze wspomnianym właśnie zespołem Problem chcemy razem ruszyć w World Tour pod koniec roku i odwiedzić kilka krajów. Szczegóły za wcześnie jest, żeby jeszcze o nich mówić, zwłaszcza, że teraz to na razie to ja zapraszam na moje koncerty w Polsce, których będzie sporo. A gdzie możesz znaleźć informacje? Oczywiście fani to wiedzą, ale ci, którzy by chcieli się wybrać. Zapraszam na pewno na Facebooka, na mój fanpage, gdzie na pewno możemy sobie kliknąć w zakładkę wydarzenia, ale też na bardzo takich aplikacjach popularnych na całym świecie, typu SongKick, gdzie możesz śledzić koncerty artystów z całego świata. Albo choćby na platformie Going, która sprzedaje bilety na moje koncerty, przynajmniej na tą pierwszą część trasy. Więc jakby myślę, że wystarczy wpisać koncert Soku w Google'a. Piszemy, zaraz sprawdzimy. Czy te koncerty przy okazji trasy twojej, do jak to już wielu powiedziało, zresztą jak ty sam mówisz, debiutanckiej płyty, bardzo różnią się od dotychczasowych twoich koncertowych doświadczeń. Po pierwsze, chodzi mi o kwestię wizualną, której nie udało nam się tutaj jeszcze dzisiaj poruszyć, ale to też jest ciekawy temat, jeśli chodzi o twoje wydawnictwo, zarówno jakby okładka, jak i teledyski, czy brak tych teledysków, jak i mocno zakrojona kampania, taka miejsko-wizualna. Mhm. I zastanawiam się też, czy same koncerty jakby będą jakoś w tym kierunku odmienione. Wspomniałeś o problemie, z którym mi z którymi właściwie współpracujecie gdzieś tam dosyć blisko. Myślę, że pewne pomysły, czy ten proces twórczy może wam się czasem przenikać. Wiem, że Problem stosuje bardzo sprytne, przynajmniej robił tak parę lat temu, taki zabieg, że na Telebimie z tyłu mają niektóre wersy podkreślone na swoich koncertach. To dobrze oddziałuje na publikę. Tak sobie myślę, czy na przykład Sokół też w kierunku Kaniego Westa pójdzie. Bo to już jest, wiesz, dobry moment na to. My już ostatnie tak naprawdę chyba obie trasy z Marią graliśmy też z wizualami. Wtedy jeszcze były one oparte na projekcjach, o ile dobrze pamiętam, czyli na materiale rzucanym na nas i na ekran, który był za nami. Teraz faktycznie wykorzystujemy diody LED-owe, które robią jednak większe wrażenie, mają po prostu większą moc rażenia i faktycznie też jeździ z nami światłowiec, który kontroluje, no jest to jakby dużo bardziej dopracowana i zgrana forma jakby audiowizualna, nazwałbym to tak. Są fajne momenty, kiedy na przykład na sprytnym Eskimosie sypie się śnieg z sufitu. A wiesz, jednak. No są różne rzeczy. A jednak. Dobrze, to ja teraz szybko powiem, bo rzeczywiście wpisałem sobie w Google Sokół koncerty i wyskoczyło. Tak działa. Toruń, Zielona Góra, tylko tutej jest sold out. Wszędzie Poznań jest sold out. Katowice sold out, Lublin sold out, Warszawa sold out, No dobrze, to może już skończmy z tymi koncertami. Kiedy nie będą sold out, Wojtek? No myślimy o tym jeszcze, żeby w końcu ogłosić dalszą część. Wspomniałeś Dawida Podsiadło, słuchaj, wynajmij tam na przykład 10 torwarów i może się wtedy uda. Był taki pomysł przez chwilę, ale jednak inaczej trochę to finalnie się dzieje. No tak jak wcześniej wspomniałeś też, że mamy taką bezczelną trochę promocję tej płyty, tak? Czyli nie pokazaliśmy okładki i właściwie sprzedawaliśmy kota w worku i sprzedaliśmy najpierw złotą, chwilę później platynową płytę, już jak cokolwiek tam było wiadomo, a... Znaczy ja na przykład cieszyłam się bardzo z tego, że miasta, te większe polskie są oplakatowane, bo nie mieszkam na co dzień w Warszawie i będąc we Wrocławiu, widząc jednak plakaty muzyczne, jakby, wiesz, dobrze widzieć, że ta muzyka funkcjonuje jednak w przestrzeni miejskiej, bo przecież stąd bardzo mi na tym zależało. Jesteście. Bardzo mi na stąd tym zależało. Jesteś tak, tak, tak. Ja jestem w ogóle bardzo związany z miastem jako takim, z tkanką miejską. Lubię być częścią tego miasta jakby i uważam, że... Zresztą okazało się później, bo my zrobiliśmy jakieś tam sobie na koniec podsumowanie, to zadziałało. To zadziałało, więc cieszę się, że jeszcze jakby w ogóle taki marketing uliczny, on działa. Jakby. I to faktycznie nas nawet zaskoczyło trochę, bo trochę to miało być bardziej ruch wizerunkowy niż czysto... No właśnie. Skoro w Stanach działa do dzisiaj, to u nas też będzie działało jeszcze długo. Słuchajcie, ja muszę zapanować jeszcze raz nad czasem, jako tutaj weteran i taki... Od tego jesteś. Tak, od tego jestem. Wojtek Sokół dzisiaj był gościem audycji Polski Beat. Bardzo ci dziękujemy to za to. Ja dziękuję bardzo. Marta Balinowska i Hirek Wrona. Tak, bardzo dziękujemy i na zakończenie jeszcze Wojtek Sokół z płyty Wojtek Sokół. Dobranoc. Trawię kawałków o tym, jak pięknie jest. Nie żygam tęczą. To nie różowa kraina w brokacie. Wiesz, jak jest tu ze mną. Tak działamy na siebie nawzajem, że nam skacze tętno. Nie tylko seks to daje. Bywa, że w poprzek stajesz. Nie ma lekko. Czasami mówię do ciebie zdrobniale, bezpośrednio, często. Czasami nie mówię wcale. Chcę pomilczeć razem też, bo nie lubię nudy, sztampy, kalki. Nie lubię rutyny, bardzo skarbie. Będziemy nieprzewidywalni. Drugiego takiego już nie znajdziesz, patrz. Możemy rozebrać świat, pokera jedną ręką śmiać, w problemach stojąc twarzą w twarz. Tak na miękko strach ucieka przed nami. Jesteśmy razem jak Kevlar, jak teflon. Nic nie przybiera, spływa to po nas jak przeszłość. Nawet jak zatykasz włosami prysznic, albo czekam wieczność. Nawet jak chowasz mi rzeczy tam, gdzie nikt nie znajdzie ich i strzezną. Dzwonisz jak robię z komórki przelew, jem lub piszę tekst. Nieważne, pysk wystawia z tylnych siedzeń pies i jedzie z nami z wiatrem. Ja piszę rap w bobsleju. Wyjmujesz hajs z poduszki. Ja nawet pusty nie byłbym pusty tu z tobą. Odrzuć tam boni na czworokąt. Ty prowadzisz parasolce. Ja siedzę obok w kabrioletach. Ja nawet goły i goły przy tobie byłbym sobą. Bo nawet jointy pod wodą z tobą. Granice stawiamy sobie tu sami. Brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić. Się nie zadławić, pomyśl. Jak oni mają nam mówić co robić, jak żyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach. My jedziemy właśnie posłuchać jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczę ten sos w pielni na centymetry. A jak przyjdzie tonąć w problemach, to nikt nie zniknie jak David Copperfield. I nawet gdy myślisz, że ostatnie słowo to Joker jest na argumenty. Jak jesteś królową, a mój strój nie leży do twojej sukienki. Nawet jak mylisz kierunki, mylisz nazwiska, mylisz piosenki. Nie w tym szpitalu, nie na tę chorobę i nie umierali, nie ci pacjenci. To łapiesz w locie tysiące detali i miliony drobnych sugestii. Jedźmy, kto nie żyje umarł, kto obudził się ten nie śpi. Ja piszę rap w bobsleju. Wyjmujesz hajs z poduszki. Ja nawet pusty nie byłbym pusty tu z tobą. Odrzuć tam boni na czworokąt. Ty prowadzisz parasolce. Ja siedzę obok w kabrioletach. Ja nawet goły i goły przy tobie byłbym sobą. Bo nawet jointy pod wodą z tobą. Ja piszę rap w bobsleju. Wyjmujesz hajs z poduszki. Ja nawet pusty nie byłbym pusty tu z tobą. Odrzuć tam boni na czworokąt. Ty prowadzisz parasolce. Ja siedzę obok.